geek. A więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dalsze kroki w sprawie wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów będą podejmowane przez premiera, mówi o tym wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Połowa szpitali tymczasowych na Mazowszu nie będzie świadczyć usług, cały czas mają jednak być w gotowości. Doszło do zamieszek między muzułmanami a policją w Jerozolimie. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapowiedział, że dalsze kroki w sprawie wstrzymania wydobycia węgla z kopalni Turów będą podejmowane przez premiera po konsultacjach z właściwymi ministrami. Decyzję o natychmiastowym zaprzestaniu działalności kopalni na czas nieokreślony wydał Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Radosław Fogiel mówił na antenie TVP Info, że ten środek zapobiegawczy jest bezprecedensowy i nieadekwatny do sytuacji. Jest to krok niezwykle daleko idący i pod względem samego orzeczenia TSUE, bo jest to tak zwany środek zapobiegawczy. Tak zostało to potraktowane, a on tak naprawdę idzie dużo dalej niż potencjalne roszczenia strony czeskiej, które są zawarte w samym wniosku do Trybunału. To jedna sprawa. I druga sprawa to stan faktyczny. Straty będą ogromne, a część z nich może być niepowetowana, nie mówiąc już o stratach społeczno-gospodarczych. W postanowieniu Trybunał przychylił się do lutowego wniosku Czech. Kraj ten zwrócił się do Trybunału o nakazanie Polsce niezwłocznego zaprzestania wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Taka decyzja zapadła do czasu poznania ostatecznego wyroku. Według Trybunału nie wykluczono, że polskie przepisy naruszają wymagania wynikające z dyrektywy środowiskowej, a dalsze wydobycie mogłoby wpłynąć na podziemne wody na terenie Czech. Połowa mazowieckich szpitali tymczasowych nie będzie świadczyć usług medycznych. Ich infrastruktura pozostanie jednak w gotowości. Chodzi o Szpital Narodowy, Wojskowy Instytut Medyczny przy Okęciu, Szpital w Ostrołęce i w Płocku. W tym ostatnim przypadku dyrekcja się odwołała, ale decyzji jeszcze nie ma, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. Dyrektor szpitala w Płocku zgłosił taki postulat, aby pozostawić ten szpital aktywnym. Ten wniosek jest jeszcze analizowany, również był przekazywany do opinii, do NFZ-u. Szpital Narodowy przestaje funkcjonować od początku przyszłego tygodnia. Szpital przy Okęciu już praktycznie zakończył działalność, a szpitale tymczasowe w Ostrołęce i w Płocku mają przejść w tryb pasywny od początku czerwca. To oznacza, że na Mazowszu pozostaną 4 aktywne szpitale tymczasowe, 2 w Warszawie oraz w Siedlcach i Radomiu. Parki rozrywki dzisiaj wznowiły działalność. Obowiązują jednak zasady reżimu sanitarnego. Maseczek nie trzeba zakładać, tylko jeśli możliwe jest do zachowania 1,5-metrowy dystans. W Zatorze koło Oświęcimia, w największym parku rozrywki w Polsce, już rano pojawili się pierwsi goście. Dawno tutaj nie byłem. Chciałem na tych nowych kolejkach pojeździć, bo słyszałem, że są naprawdę fajne. Dowiedzieliśmy się, że dzisiaj jest pierwszy dzień, a mamy takie maluchy i chętnie przyjechaliśmy wszyscy tutaj i już byliśmy na pierwszej super atrakcji. Jest rewelacja. My się dopiero z nóżkami przyjechaliśmy, więc druga część rodziny dokonuje wyboru dla małych dzieci. Chris Koider, rzecznik prasowy Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. System kamer termowizyjnych dla pracowników oraz dla gości. Kilkaset stacji dezynfekujących dłonie. Mamy powołaną specjalną ekipę, która zajmuje się dezynfekcją najczęściej użytkowanych powierzchni. Mamy także oznaczone odstępy oraz zasady obsługi gości. Dzisiaj otwierać się mogą kina, teatry, filharmonie i parki rozrywki na świeżym powietrzu. O poranku poinformowano, że w ciągu minionej doby zanotowano prawie 1700 nowych zakażeń koronawirusem. Mimo obowiązującego od kilkunastu godzin rozejmu w Strefie Gazy, niespokojnie jest w Jerozolimie. Na wzgórzu świątynnym wybuchły zamieszki między muzułmanami a policją. To właśnie wcześniejsze starcia w tym miejscu były przyczyną zakończonej właśnie wojny Izraela z Hamasem. Rozejm w Gazie jest jednak przestrzegany. Po piątkowych modłach Palestyńczycy obrzucili izraelskich policjantów kamieniami, a ci odpowiedzieli granatami hukowymi. Według strony palestyńskiej rannych miało zostać 15 osób. To właśnie zamieszki na wzgórzu świątynnym stały się jednym z powodów wybuchu wojny w Gazie. Rozejm w palestyńskiej enklawie jest na razie przestrzegany. Izraelski premier Benjamin Netanyahu mówił na dzisiejszej konferencji prasowej, że 11-dniowa operacja w Gazie zniszczyła możliwości bojowe Hamasu. Zniszczyliśmy potężną część ich podziemnych tuneli, tak zwanego metra. Hamas

dzisiejszą w tonacji trójki. Otworzył dla Państwa Funky Destination i Vintage Satisfaction. To się nawet ładnie rymuje. Za konsolety witają Państwa Olga i Michał Jakubik. Wydawcą jest Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. I pozostając w rytmach takich, które są adekwatne do piątku, piątuniu naszego, który jest piąteczkiem też ukochanym naszym początkiem weekendu, dla Państwa Wonky One i Big Button. Kurwa, chciałeś... Ja później ja. No weź, to jest twój pomysł, chciałeś to przyznać. Ja tego nie widzę, żeby tego czytać. Dla mnie to jest bezidiotyczny pomysł. To jest twój pomysł, chciałeś to przyznać. Ja tego nie widzę, żeby tego czytać. Dla mnie to jest bezidiotyczny pomysł. Między tyci, tyci, wici, kłosonici, bę, będziemy zapodawali w galaktyki wygibici. Tak, proszę Państwa, właśnie Wonky One przywitał nas w piątuniek. Nasz dalszy program będzie się rozwijał jak zwykle na przemian z zespołami ze świata i zespołami z naszej sceny muzycznej. Teraz chciałbym zaproponować coś ewidentnie fundamentalnego, jeżeli chodzi o nową falę. Joy Division i Eternal. at the foot of the garden. Watching them pass like clouds in the sky. Try to cry out in the heat of the moment. Possessed by a fury that burns from inside. Tak, proszę Państwa, pozostawajmy w kontakcie. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl w kwestiach muzycznych, ale też i wszystkich tych, które byście chcieli Państwo sprzedać. Być może będą to tematy, które poruszę na antenie według uznaniowej adekwatności do sytuacji. I tak, proszę Państwa, powracamy na scenę polską. Zespół, który zresztą bardzo często gości w wielu programach radiowych, telewizyjnych, ale też i sporo dosyć koncertuje. Oczywiście nie w czasie pandemii, choć już ją powoli zaczynamy mieć za sobą. Przed Państwem Boka i Take My Hands. We'll be right back. i tak właśnie, proszę Państwa, to brzmi bardzo smakowicie. Myślę, że ten katalog na piątek jest idealny, ale oczywiście każdy piątek jest innym piątkiem i w każdym bądź razie dziś akurat przy tym lekkim zachmurzeniu będziemy się teraz znowu rozpędzać przed Państwem coś ze słonecznej Italii, przynajmniej sam założyciel, który operuje zresztą po całym świecie, Planet Funky, Who Said? Jak to bywa w piątek, często kroć w coś się zaplątujemy. Nie, oczywiście życzylibyśmy sobie jakiegoś mocnego splątania, ale takiego, o którym akurat w tej piosence śpiewa Marek Grechuta. Czemu by nie w dzikie wino zaplątani? W przeddomowym ogrodzie życie prawie nad stan mogłabyś mieć moja pani. Lecz cóż radzić na to mam, nakrył ogród dziki łan i myśmy tacy zaplątani. Z

boogie, y'all. Come on, come on, y'all, let's boogie. Well, well, well. Tell how to make sound. Tonight we're gonna jam. We're gonna have a ball down at that dance hall. We're gonna get down, down all night long. All night long, I said all night. Muszą Państwo przyznać, że w muzyce tkwi ta pierwotna siła, ten endemiczny spokój, taka w zasadzie pogranicze nirwany, coś, co przysparza nas o lepsze samopoczucie mimo wielu różnic w wielu kwestiach. Muzyka jest tym, co nas łączy i niech tak pozostanie. Możecie Państwo do mnie w związku z tym, jakiej muzyki chcielibyście słuchać w tonacji trójki, pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, ich komunikatorach, gdzie występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem, i na dowód tego, co mówię, niech będzie tutaj podany przykład na tacy prosto dla Państwa, z dedykacją oczywiście Udanego Piątku. Remiks wykonany przez zespół Prodigy dla Iggy'ego Popa, Last for Life. i to był Iggy Pop i Last for Life w remiksie Prodigy, też utwór, który znalazł się na soundtracku znanego i lubianego już w tej chwili klasycznego filmu angielskiego, proszę Państwa, Trainspotting, który oczywiście przeszedł do historii, jak cała masa filmów też przeszła, oprócz tych, które niestety nie przeszły, takie są realia, ale to już jest zupełnie inna historia. Tak jakbyśmy chcieli, proszę Państwa, tak życzę wszystkim paniom i panom wszystkiego dobrego w piątek i posłuchajmy jeszcze raz zespołu Popsysze w utworze Rita. Ja się z Państwem żegnam. Za konsolety Olga, Michał Jakubik, wydawcą była Justyna Święs, prowadził dla Państwa program Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie z dedykacją dobrego weekendu The Black Keys.